στο δειλινό. Εκεί στην άκρη του γυαλού το κατοφλί σου περνώ. Πόλη μου ξανά γυρνώ. Αθήνα μάνα μου, κύρα μου Αθήνα, τα αγκαλιάσμα σου το στερήθηκα. Έβγα φεγγάρι μου, βάλε σημάδι να βρω το σπίτι που γεννήθηκα. Απ' την Ακρόπολη ως τη Ραφίνα, βήμα το βήμα θα σε θυμηθώ. Αθήνα μάνα μου, κύρα μου Αθήνα, σμίγω τα χείλη και το χώμα σου φιλώ. Πέρασα ταξιδευτής, τόσα πέλαγα της γης, κι όπου αντάμωσα στεριά βγήκα κι ανάψα φωτιά. Αθήνα μάνα μου, κύρα μου Αθήνα, τ' αγκαλιάσμα σου το στερήθηκα. Έβγα φεγγάρι μου, βάλε σημάδι να βρω το σπίτι που γεννήθηκα. Απ' την Ακρόπολη ως τη Ραφίνα, βήμα το βήμα θα σε θυμηθώ. Αθήνα μάνα μου, κύρα μου Αθήνα, σμίγω τα χείλη και το χώμα σου φύγει.